گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 392. از چشم میالودت سرمستم و مدهوشم، با جام نگاه تو پیمانه نمی نوشم. از چشم میالودت سرمستم و از چشم میالودت سرمستم و مدهوشم، با جام نگاه تو پیمانه نمی نوشم. چون ساغر می هر شب در میکده می گردم، با مست هم آوازم با عشق هم آغوشم. قسم به خدا به نور صفا به عشق جد به آه سر به دل های سرا فادر به مجنون دیاندر به ساغر می به ناله نی چشمان دل سیاهت به گردش جامی نگهت به سودای آن سری که زیشون زند بوسه بر خوبه را باد بر هم سهر. از جلوه نمی افتم، آینه جمشیدم. از جوش نمی مانم، من خون سیاووشم. با لرزش گیسویت آشفته تر از موجم، با لعل سخنگویت چون غنچه خاموشم. چون لاله همه داغم، چون ژاله همه اشکم، چون شعله همه سوزم، چون باده همه جوشم. غم حبیب نهان به ز جستجوی رقیب، که نیست چنیست سینه ارباب کینه محرم راز، چنیست سینه ارباب محرم راز. سپاس که مجلس منور است به دوست، گرد چشم بسوزد پایدار و بساز جا. چه فتنه بود که مشاته قضا انگیخت که کرد نرگس مستش سیاه به سرمه ناز جان بر زمین کوی جانان نقش پای تازه ایست گویی آن ناآشنا را آشنای تازه ایست. کیست میدانی صباحی گلستان عشق را، داستان کهنه را دستان سرای تازه ایست. قسم به خدا به نور صفا به عشق دیگر به آه سر به دلهای سرافادر به مجنون به ساغر می به ناله نی به چشمان دل سیاهت به گردش جامی نگهت به سودای آن سری که زیر شما زند بوسه بر قبار ایران با گوش گر مدل کشی تو به رخسار همچون تشی Thank you. بشوید گناه تو سویم. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های رنگارنگ شماره 392 بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت دوشیزه ناهید و آقایان قوامی و مجید نجاهی تنظیم گردیده. آهنگ در مایه سگاه از آقای معروفی، ترانه از آقای بهادر یگانه، گوینده آذر پژوهش.